อับราฮัมแม้ว่าจะเป็นผู้มั่งคั่งแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเลยเขามีฝูงสัตว์จำนวนมากแต่ก็มีความรู้สึกอยากอยู่ในเต็นท์มากกว่าเพื่อจะได้เคลื่อนย้ายไปยังที่ต่างๆได้ง่ายเมื่อเขาอายุได้120ปีและอาศัยอยู่ที่เบเออเชบาพระเจ้าก็ทรงทดสอบความเชื่อของเขาอย่างจริงจัง อับราฮัมอับราฮัม ข้าพระองค์อยู่นี่ จงนำอิสอัคบุตรชายคนเดียวของเจ้าบุตรที่เจ้ารักไปยังแคว้นโมริยาและถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องเผาบูชาบนภูเขาที่เราจะบอกแก่เจ้า ถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชาหรือพระเจ้าค่ะโอ้ยเป็นไปได้ยังไงไม่มีคำตอบข้าได้ยินพระองค์ตรัสชัดเจนเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้าแต่ให้ข้าถวายลูกเป็นเครื่องบูชาเลยพระเจ้าทรงย้ำพระสัญญาของพระองค์กับข้าว่าข้าจะได้เป็นบิดาของชนชาติใหญ่โดยทางอิสอัคและเป็นพรแก่คนทั้งหลายข้าจะฆ่าลูกชายคนเดียวของตัวเองได้ยังไงข้าไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมพระเจ้าจึงได้บอกให้ทำอย่างนี้แต่ข้าจะต้องเชื่อฟังข้าจะต้องเชื่อฟังพระองค์ข้ารู้ว่าวิธีของพระองค์น่ะถูกต้องพระองค์ทรงรักษาคำสัญญาเสมอเมื่อทรงประทานอิสอัคให้แก่ข้าตามสัญญาเป็นเด็กที่เกิดมาอย่างอัศจรรย์ข้ารู้ว่าพระเจ้าทรงฤทธานุภาพพระองค์จะทรงเรียกอิสอัคให้ฟื้นจากความตายได้แน่ข้าต้องเชื่อพระเจ้าอย่างหมดสิ้นข้าจะต้องถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชาอิสอัคเอ้ย ครับพ ่อตื่นเถอะลูกเอ้ยพ่อตัดสินใจจะต้องไปแคว้นโมริยาเพื่อถวายบูชาแก่พระเจ้าพ่ออยากให้ลูกไปด้วย ได้ครับพ่อ เจ้าช่วยบอกคนใช้ให้เตรียมฟืนกับไฟใส่หลังลาไว้นะพ่อจะไปเตรียมอาหารกับน้ำต้องทำให้เสร็จก่อนคนในบ้านตื่นนอนนะ การเดินทางสามวันแรกไปยังภูเขาโมริยานั้นอิสอัครู้สึกตื่นเต้นดีใจตรงกันข้ามกับอับราฮัมความคิดของเขามีแต่ความหดหู่เขาจะบอกลูกได้อย่างไรว่าเขาคือเครื่องบูชาที่ต้องเผาบนแท่นบูชาถวายวันที่สามมาถึงอับราฮัมแงหน้ามองไปเห็นจุดหมายแต่ไกลเขาจึงพูดกับคนใช้ว่า คนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของข้าให้เจ้าเฝ้าลาอยู่ตรงนี้นะข้ากับลูกชายน่ะจะไปกันสองคนเพื่อนมัสการพระเจ้าบนภูเขาสูงทางโน้นเสร็จแล้วก็จะกลับมาน ายครับใครจะหอบฟืนไปให้ท่านล่ะครับ ก็นี่ไงอิสอัคลูกแบกไปได้ใช่ไหม เจ้าพ ่อทั้งสองคนค่อยๆปีนป่ายภูเขาโมริยาชายแก่ผมงอกกลับเงียบงันไม่ยอมเอ่ยปากพูดอะไร พ่อครับ มีอะไรเหรอลูก ไปก็อยู่เนี่ยไม้ก็มีแล้วแต่ลูกแกะสำหรับเผาถวายล่ะครับอยู่ที่ไหนอ่ะ คือว่านี่ลูกก็เจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกนะพระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะมาให้เราถวายเองแล้วลูก ทันทีที่ขึ้นไปถึงยอดเขา ั้งสองพ่อลูกก็เริ่มเก็บเอาหินมากองไว้เพื่อทำแท่นบูชา พ่อครับอย่าพยายามยกหินก้อนนั้นมันใหญ่เกินไปให้มันยกดีกว่านะฮะพ่อยกก้อนเล็กนั่นก็พอแล้วนั่นไงนั่นไงก้อนนั้นก็ใช้ได้สำหรับก่อเป็นแท่นซึ่งจะเป็นก้อนหินธรรมชาติที่ไม่ถูกตัดแต่งด้วยมือมนุษย์นะฮะ เอาละลูกยกฟืนมาวางไว้บนแท่นบูชาสิเออแล้วก็แก้เชือกด้วยนะลูกนะเฮ้ยเอาละอิสอัปลูกพ่อจะต้องบอกเจ้าอย่างพระเจ้าแห่งสวรรค์ทรงปรากฏแก่พ่อและสั่งว่าให้พ่อมาที่นี่และเอาลูกมาถวายเป็นเครื่องบูชาแก่พระองค์ ผมเหรอพ่อครับให้ผมนั่นแหละเป็นเครื่องบูชา ใช่แล้วล่ะลูกพ่อเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนี้เจ้าเป็นลูกแห่งคำสัญญาทำไมพระเจ้าจึงขอให้พ่อทำอย่างนี้ก็ไม่รู้พ่อไม่เข้าใจจริง ๆพ่อครับอย่าร้องไห้ไปเลยเราเชื่อในพระเจ้าในเมื่อเนี่ยเป็นน้ำพระทัยของพระองค์เราก็ต้องเชื่อฟังผมไม่กลัวหรอกครับพ่อผมพร้อมนี่ครับเชือกมัดมือผมให้แน่นได้เลยครับ ของพ่อแม่ของเจ้าจะต้องหัวใจแตกสลายตายไปเพราะเหตุนี้ละลูกเอ้ย พ่อช่วยบอกแม่ด้วยนะครับว่าผมรักแม่พ่อครับผมจะคิดถึงแม่จนกว่าจะตายไป โอ้ข้าแต่พระเจ้าแห่งสวรรค์ช่วยข้าพระองค์ด้วยช่วยกาพระองค์ด้วยเถิด ธรรมชาติรอบข้างต่างเฝ้ารอคอยด้วยความระทึกใจต่อภาพที่ไม่เคยปรากฏขึ้นกำลังจะอุบัติขึ้นณบัดนี้ร่างอันบอบบางของอับราฮัมผู้ชราสั่นระทึกหัวใจของเขาเจ็บปวดรวดร้าวด้วยความรักและเสียใจดวงตาที่พร่าพรายมีน้ำตาไหลออกมาไม่ขาดสายเขาค่อยๆยกมีดขึ้นในมือที่สั่นสะท้าน อับราฮัม ข้าพระองค์อยู่นี่ อย่าทำอะไรลูกชายของเจ้าอย่าแตะต้องตัวเขาบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้หวงบุตรชายคนเดียวของเจ้าแก่เรา อับราฮัมทิ้งมีดลงแก้มัดอิสอัคและกอดลูกชายของตนเองเมื่อหันไปด้านหลังก็เห็นแพะตัวหนึ่งเขาของมันติดพันพุ่มไม้อยู่อับราฮัมนำแพะตัวนั้นมาและถวายบูชาพระเจ้าบนแท่นบูชาแทนลูกชายของตนเองจากนั้นพระเจ้าตรัสกับเขาจากเบื้องบนว่า อับราฮัมเราให้สัญญาแก่เจ้าด้วยตัวของเราเองว่าพระเจ้าได้กระทำสิ่งนี้โดยไม่หวงลูกชายคนเดียวของเจ้าเราจะอวยพรเจ้าเป็นแน่และจะทำให้ลูกหลานของเจ้ามีมากมายดุจดวงดาวในท้องฟ้าเหมือนเม็ดทรายที่ชายทะเลประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกจะได้รับพรเพราะเจ้าได้เชื่อฟังเรา จากนั้นอับราฮัมและอิสอัคก็ลงมาจากภูเขาและกลับไปหาคนใช้ที่รออยู่จากนั้นทุกคนก็ออกเดินทางเป็นเวลา3 วันเพื่อไปยังเบเออร์เชบาดังเดิม